Раздзел 9. Пра спраўджванне мар і наступствы. Калі Ной выпусціў з каўчэга, які атабарыўся ля Рарата, першую жывую істоту крумкача, той не падумаў вяртацца, каб паведаміць прароку-выратаваўцу, ці скончыўся патоп. Паляцеў сабе ды паляцеў. Давялося Ною слаць голуба, які сумленна вярнуўся з галінкай алівы. Выходзьце, маўляў, усё разрулілася. А я часам раздумывала над лёсам таго няўдзячнага крумкача-мізантропа. Вось ён ляціць у невядомае месца, дзе ніводнай жывой істоты, і не думае вяртацца да кампаніі тых, з кім прыплыў. Чаму? Абрыдлі, перасварыўся, а як усе вывалілі на сушу, хаваўся, каб не спаткалі ды не пакаралі? Хіба не засталося ягонай пары на каўчэгу, і чаму ён яе кінуў? Сказана ж, Ной выпусціў менавіта аднаго самотнага крумкача, значыць, яго сяброўка пасля знайшла яго, ці ён яе, іначай крумкачы вымерлі б як птэрадактылі, таямнічая птушка крумкач. Шчокі мае былі залітыя слязьмі пасля прачытання чарговага раздзела арыджынала ордэн захавальнікаў. Тэкст гэты я прачытала не на сваім сайце, а ў расшыфроўцы чорнага сшытка прафесара Люцыяна Станіслававіча Корвуса. Хіба што стыль быў прымітыўнейшы, а што хацець, калі пісалася на прыдуманай продкам доктара мове гэткім эсперанта? Калі групе знаўцаў далі перакласці ўрывак з Гоголя, фраза пра тое, як гераіня пляткарыла і ела вараныя буракі, прапушчаная праз два дзясяткі моў, ператварылася ў «выпіўшы кампот, яна выкінула з будана старызну». Значыць, гэта не сучасны фанф, гэта ўспаміны рэальнага чалавека. Хтосьці дасылае мне іх па частках. Хто, калі тэкст зараз вось толькі расшыфраваны? Усю дарогу да Мінска мы з Корвусам прамаўчалі. Пытанняў было занадта шмат. Яны прыціскалі, як у рамані Гюго Кампрачыкаса, гандляра з калечанымі дзецьмі, катавалі, паклаўшы на грудзі камяні, адзін за другім ламаючы рэбры. Мне той цяжар падаваўся ўжо невыносным. Мы падымаліся па лесвіцы, я глядзела на спіну ў воскреслага мужа і ў галаве круцілася. «Вось твой фантик, кацяня дурное, на вяровацы перад табой трымаюць». У кватэру зайшлі так будзённа, звычна, як быццам Корвус проста вярнуўся з камандзіроўкі. У сувенірную шпакоўню на сцяне вітальні на дзюбку ружовай драўлянай птушачкі адправіўся ключ. Скураныя пантофлі, прывезеныя з Вільні, зноў запаўзлі пад шафку. Я падазравала, што там, у цемры і пылі, даўно зладжаны падпольны клуб пантофляў. Віталь павесіў куртку на чорнага металёвага лася, прывезенага калісь Мацеем са Стакгольма, і я ўжо набрала паветра, каб задаць першае пытанне і нарэшце атрымаць адказы. Але атрымала палкі пацалунак, што не спяшаўся перарывацца. Было так нязвычна, барада колецца, а пацягнешся да валасоў, пальцы гладзяць паголены чэрап. Калі б я ўмела апісваць рэйтынгавыя сцэны, мусіць, у маіх фанфікаў было болей чытачоў, але варта мне пачаць пра «Ён правёў вуснамі па яе шыі» альбо «Засунуў даланю за рызінку ейных майткоў». Рагатаць цягне, і фальш такі, быццам на дзіцячым ранішніку дарослую цётку змусілі выяўляць сняжынку ў кардоннай кароне. Дастаткова сказаць, што праз паўгадзіны мы ляжалі ў ложку на змятых прасцінах, а адзенне было раскідана па падлозе, быццам яго спецыяльна пасеялі ў спадзеве вырасціць гай з калгот, джынсаў і шведраў. Гай атрымаўся б кітайскага паходжання. Корвус соп Побач тварам у столь яго гарачая рука ўладзілася на маіх плячах. На ілбе блішчэлі дробныя кропелькі поту. Я павярнула галаву. Цікава, раней не заўважала, што на тыльным баку Віталівай далані россып рабацінак і цёмныя валаскі. А на носе чаму рабаціння няма? Павярнулася, прыгледзілася, а не, ёсць. А ўвогуле гэта нармальна, што я па завяршэнні першага сексу пасля 7 гадоў расстання філасофскі разглядаю плямкі на целе каханага чалавека, а ў галаве стукае: «На табе твой фантик, кацяня». Столькі разоў мы ляжалі на гэтым ложку з Мацеем, і кожны раз, ну вядома, у хвілі, калі мазгі пачыналі працаваць, я думала, што вось цяпер гэта проста так, ад самоты, таму што сапраўднае, лепшае магло быць толькі з корвусам. І Мацей, напэўна, адчуваў, што я яму проста дазваляю сябе суцешыць. І само сабой ён павінен быў быць шчаслівы гэтым і старацца апраўдаць маю паблажлівасць. І ён стараўся, я была ў гэтым ложку неверагоднай каштоўнасцю, недасяжным шчасцем. Цікава, а корвус таксама лічыць, што ён маё недасяжнае шчасце, што я павінна быць шчаслівая проста таму, што ён мне зноў дастаўся. Я разумею, чаму ён адразу пацягнуў мяне ў спальню, ведаў жа, што жыла з іншым, захацелася пацвердзіць сваё права, самец мусіць мець тэрыторыю, а Адысей вярнуўся, жаніхоў трэба перастраляць. Цяпер я, напэўна, мусіла плаваць у жаночым шчасці, як шарык марозіва ў сіропе, паціху плавячыся побач з моцным мужчынскім плячом. Алё, камрад, прайшло 7 гадоў. Няма той дзяўчыначкі, якая напілася ў парку горкага нейкага бухла і потым рыдала на чужым лецішчы, страціўшы цнатлівасць. Тваім знаёмым і не патрэбны быў сшытак Люцыяна Корвуса, ім патрэбная была кампутарная праграма Мацея. Рука на маім плячы ўздрыгнула, але засталася на месцы. Прабач, я выконваў тое, што мне гаварылі бандыты. Гэта не бандзюкі прыходзілі, а людзі на дзяржслужбе. Віталя жно прыўзняўся, каб зазірнуць мне ў твар сумленнымі зялёнымі вачыма. «З чаго ты вырашыла? Я не першы год з такімі працую, нагледзелася, тут памыліцца немагчыма». Я перакацілася на бок і прыўзнялася, каб лепей бачыць аднойдзенага мужа, свайго корвуса, фініста яснага блін сокала. Толькі вось жалезныя прасвіры замест мяне мусіў згрысці дзеля ягонага ўратавання іншы персанаж. Мне не вельмі прыемна, што мяне выкарысталі ў якасці кансервавага нажа, каб скрасці делікатэс чужой бляшанкі. Паслухай, ну нічога кепскага з тым Мацеем не будзе. Корвус пачухаў рудую бараду, мне падалося, сам яшчэ не прывык да такога іміджу. Калі ты маеш рацыю наконт дзяржслужбаў, прапануюць яму супрацоўніцтва, і ён пагодзіцца. Урэшце, што добрага, калі наш грамадзянін аддае сваё вынаходніцтва за акіянскім дзядзькам. Ну так, я ж сама крывілася на планы Саломы з'ехаць ды працаваць у амерыканскай карпарацыі. А калі Саламярэцкі не пагодзіцца? Пагодзіцца! Віталь упэўнена усміхаўся, у паветры завісла непрамоўленае «дзеля цябе». Я ўспомніла шнары, якія Мацей хаваў пад фенічкамі, і як ён машынальна паціраў запясці, калі згадваў пра сваю дурасць ад звесткі пра маё замужжа. «Паслухай, а хто ты такі насамрэч? Толькі не залівай, што сапраўды корвус, а доктар Люцыян твой дзед». Не тое, каб Віталь моцна здзівіўся майму пытанню, не, пасля ўсіх 10 вазоў маны, што вываліў на маё жыццё. Помню, ішлі мы з Мацеем з выставы, якую прывёз у Мінск піцерскі музей Дастаеўскага, а побач сунуліся тынейджеры, якіх прыгналі на адкрыццё выставы. Адна дзеўка ўсё дапытвалася аднакласнікаў: «А што, Дастаеўскі драматург? Не? А што ён пісаў?» Бедныя навуковыя цётачкі, якія толькі што ў музеі захліпаліся: «А памятайце, як Сонечка Мармеладова?» Дык вось, другая школьніца тады гучна і амаль з гонарам сказала сяброўцы: «Мой хлопец гаворыць, што я дэпрэсіўная пісі. Пісі? Містычная дура!» Мы паржалі, а тады я падумала: добрае вызначэнне, я ж таксама дэпрэсіўная песімістычная дура і з усім песімізмам не веру. Можа, мне Яўгена Капытко распытаць, не ведаеш, як яго знайсці? Мой фініст Ясны Крумкач спахмурнеў. У бардачок машыны залазіла? Здагадлівы, адразу відаць прафесіянал, хаця і дапускае памылкі. Так, пакуль ты на запраўцы ў прыбіральню хадзіў, знайшла тэхпашпарт на імя Яўгена Хведаровича Капытко, а ў курцы правы кіроўцы з тваёй фоткай на таго ж Капытко. Паслухай, я змушаны быў хавацца. Ільдзінка ў маіх грудзях усё разрасталася і было балюча. «Прабач, але ў старавеску я выпадкова падгледзела, як ты за руку развітваўся з тымі чувакамі, што з Мацеем засталіся, як з добрымі калегамі. Яны мне не калегі. А па плячы вы адзін аднаго з радаснымі усмешкамі паляпалі ад шчырай нянавісці?» Я адвярнулася, устала і нацягнула чорную майку з белай выявай Кафкі. Мацей прывёз з Прагі сабе і мне. Быццам хацеў, каб нас паяднаў хоць песімістычны лапавухі геній. Як жа мне было пагана, ажно калені дробна дрыжэлі, усё ўнутры крычала, патрабавала кінуць свае расследаванні і проста жыць далей са сваім каханым. Але я змусіла сябе выпрастацца і не плакаць, ні ў якім разе не плакаць. Корвус першым адвёў вочы. Мяне так назвалі у дзеддоме Яўген Капытко. Ільдзінка ўжо ператварылася ў цэлую льдзіну, і не факт, што яна не патопіць урэшце мой няшчасны «Тытанік». Добра, хоць слова праўды, вырас у дзеддоме, зваць Яўген, а як ты тады стаў Віталём Корвусам? Віталь ніколі не падабалася імя Яўген, неяк наждаком чамусь па нервах, таксама апрануў майку і майткі, у голым выглядзе няёмка лёса вызначальнай размовы весці. Так трэба было. Ты, гарадская дзяўчынка, кватэра ёсць, клапатлівая сям'я апране накорміць, а я сам з сябе зрабіў чалавека. Дакладней, прафесійнага стукача. У мяне ўсё ўнутры трымцела. Ведаеш, Віталь, у нашым коле былі не толькі такія дэпрэсіўныя дурніцы, як я. Той сёй цябе раскусіў, маўляў, вызначыць сексота не цяжка, і ён ходзіць на ўсе тусоўкі і мерапрыемствы і сядзіць да канца, хоць відно, як часам нудзіцца, задае правакацыйныя пытанні, сам жа асабліва не вытыркаецца, умела сыходзіць ад роспытаў. Я ледзь стрымлівалася, каб голас не сарваўся на істэрычныя ноты, каб захаваць хоць падабенства сарказму. Я, вядома, шчыра абуралася такімі гнюснымі плёткамі, але варта ўспомніць, і ўсё сыходзіцца. Дзе якая беларуская тусня, ты там, быццам кланаваны, кожны дзянёк, як на працу, і мяне там паказваеш як бейджык. А цяпер што? Цябе зноў на заданне паслалі? У тваім бардачку я яшчэ знайшла раздрукоўкі маіх перасоўванняў па станцыях метро. Ты нічога не ведаеш. Корвус ускочыў і стаяў перада мной такі дужы і прыгожы, як вікінг, са сваёй рудой барадой і паголенай галавой, зялёныя вочы ледзь не іскрыліся. Я, між іншым, не адзін у вашай кодлі назіральнік быў, і думаеш, цяпер нікога няма? Былі і будуць, таму што так трэба. Я сумленна служыў у радзіме, прайшоў армію, спецназ. Каму я што благога зрабіў? Усе з вашай тусоўкі жывыя-здаровыя. Так, Толькі тусоўка тая неяк незаўважна распалася. Не забілі, але пазвальнялі з працы многіх. Некаторыя ў пастарунках пабывалі на сутках. Ніхто больш туды не імкнецца, зухаватых учынкаў не робіць. Бухцяць на кухні пра помнік Каліноўскаму і чытаюць пра раман «Тыгра і козла». Выгарыла рамантыка. Любая дзяржава мусіць клапаціцца пра бяспеку. У мяне ж сківіцы звяло. Вось толькі не трэба мне тут палітінфармацыі. А я цябе і не агітую. Я спрабую да цябе данесці, што ў любой дзяржаве ёсць людзі, якія не даюць утварыцца хаосу і тэрактам. Што я Беларусь шчыра любіў і люблю, у чым ніколі не маніў. І я 7 год таму адмовіўся ад свайго задання. За цябе сарваўся як пацан. Я падышла да вакна, нібыта інстынктыўна шукала выйсце на крайні выпадак. У мазгах засела яшчэ са школы інструкцыя. Маўляў, калі цябе гвалцяць у кватэры, пастарайся разбіць вакно. Гэта прыцягне ўвагу мінакоў ды суседзяў. А чаму ты выбраў мяне? Я як гэта, прыкрыццё ці заданне? Каб умеў, пачырванеў бы, але пятка сораму не мае. Ты была ідэальная для таго, каб стаць маёй сяброўкай у моладзевай групоўцы, даверлівая чыстая дзяўчынка, якую ўсе любілі, і я закахаўся вельмі хутка. Прыемны бонус, значыць. Я змушала сябе да іроніі. А ёсць тое, чаго я пра сябе не ведаю. Віталь Яўген пацёр твар далонямі. Ну што мне перашкаджае зараз проста прыхінуцца і даць гэтым далоням абняць сябе, а штосьці ж перашкаджае? Сумленне, напрыклад. Ёсць, і я скажу, хоць і нельга. Увогуле ўсё, пра што мы зараз гаворым, спадзяюся, ты ўсведамляеш, якія будуць наступствы ад балбатні. Але хачу, каб ты ведала, што можаш мне давяраць. Вось табе інфармацыя. Люцыян Корвус калісьці склаў запавет на тваё імя. Што? Калі я пабачу прызямленне іншапланетнага карабля на пустыры за ўласным домам, магу не напружвацца, мацней ужо не здзівлюся. Я ж пра гэтага дзеда толькі нядаўна дазналася. У кішэні чорнай байкі Віталя, якая звісала з крэсла, зайграў смартфон песню Металікі «Unforgiven». Непрабачаная, кладзіся побач, раскажы, што яны ўтварылі, раскажы тое, што я хачу пачуць, прагані маіх бесаў, дзверы зачыненыя, але твая шчырасць адчыніць іх, кладзіся побач са мной пад гэтымі злымі нябёсамі». Мы абодва любілі гэтую песню ўрачыста тужлівую, але Віталь над не зварухнуўся, як не чуў званка. Доктар не тлумачыў натарыусу чаму, але адпісаў усю сваю маёмасць Верынеі Максімаўне Нарушевіч. Табе было 2 гады, а праз 10 год доктар запавет знішчыў, зноў нічога не тлумачачы і новага не пакінуў. Ты дакладна нейкая сваячка ці яго, ці хутчэй ягонай жонкі, хоць гэта так і не высветлілі. Смартфон змоўк, Корвус усеўся на край ложка, быццам чакаў цягніка. «Я нічога пра гэта не ведаю», — не магла ачомацца я. «І тады ягоным спадчынікам зрабілі цябе, каб навуковыя адкрыцці прыўлашчыць. Ты ўжо падобна нейкага Нікаля Флямеля ўявіла, вынаходніка філасофскага каменя. Ну так, вакол навуковых адкрыццяў Корвуса чутак хадзіла шмат». Хмыкнуў былы Віталь. Ледзь не эліксір маладосці вынайшаў, але расчарую, ягоныя эксперыменты праваліліся з трэскам, як асістэнтка ілюзіяніста праз дэкарацыі. Эксперты, як адзін, пацвердзілі несур'ёзна. Затое ў дзеда заставалася шмат падазроных сувязей. Пасля вайны звязаўся з антысавецкімі элементамі, шпіёны, дыверсанты. І ты заявіўся да яго ў якасці пляменніка, каб тыя сувязі выведаць? Корвус замяўся, відаць, узважваючы, што можна спраўдзівага мне скарміць. Ды якая розніца, дзед усё адно самотны быў, праўда, не веру ва ўсялякую эзатэрыку, але калі існуюць ведзьмакі, ён дакладна ім быў. Вочы светлыя, амаль белыя, і глядзяць так, што, здаецца, наскрозь бачыць, і вусцішна робіцца. У раманах пра Гарры Потара гэта называецца лігіліменцыя, мімаволі прамармытала я. Северус Снейп гэта ўмеў. Ну, ўжо не ведаю, ці сапраўды дзед думкі мае чытаў. Паморшчыўся Віталь. Але мяне ён вытурыў, нават не памятаю, як з дому ўцякаў, нібыта нешта вынесла, і паніка, а мяне ж баязліўцам ды панікёрам не назавеш. Не назавеш. Віталь усё-такі падышоў, абняў, а я всё-такі заплакала носам у ягоныя грудзі, а ён усё гаварыў. На мове ў поўную шапку пацераў, як хацеў мяне ўберагчы, не выконваць адно асабліва паганае заданне, як сарваўся, псіхануў, у адчаі адправіў аўто з абрыву, цудам не загінуў, як у адной парванай скрываўленай цішотцы, заміж таго, каб у шпіталь ці амбасаду, пацёгся ў горы, тады бухаў месяц у нейкай глухамані, ці то з лесарубамі, ці то з кантрабандыстамі, як потым, відаць, прыстроены ўжо да іншага задання, прасіў прыгледзець за мной сяброў, што значыла з органаў бяспекі, і аднойчы яму паведамілі, што ёсць план распрацаваць праграмістаў вынаходніка праз мяне. Віталь вар'яцеў ад рэўнасці і трывогі, а потым Мар'інагорская цётка, ніякая яму не сваячка, а супрацоўніца, перадала, што я пачала шукаць у воскрэслага нябожчыка, і ён вырашыў умяшацца. У аповедзі відавочна былі нестыкоўкі, але я засяродзілася толькі на тым, што цяпер у воскрэслы муж жыве ў Калінінградзе, працуе ў кіраўніцтве вялікага холдынгу. Мы паедзем разам туды на Курскую касу, наноў пажэнімся, і я стану капытко. А мой погляд упаў на хлопчыка, што спраўляе малую патрэбу на стаўбурку ля майго ложка. Статуэтка была бронзавая, прывезеная саломай з Бруселя, сімвал горада. Малец, пабачыўшы агеньчык, з якога мог узнікнуць страшны пажар, патушыў яго натуральным спосабам. Каб увайсці ў гісторыю, трэба часам проста насцаць. Колькі шмацей за апошнія тры гады ў маю хату усялякай лухты навалок. Неразумны верабейка, які цягаў ды цягаў па травінцы, па пушынцы ў гняздо, якое звівалася для іншага птаха. Я столькі чытала пра рэпрэсіі савецкага часу, і неаднойчы ладзілі з сябрамі дыскусіі, калісьці ў іх удзельнічаў і Віталь, як магло такое адбывацца, як людзі, яшчэ ўчора шчырыя сябры, што прыносяць малінавае варэнне, калі захварэеш, раптам пішуць на цябе даносы, адракаюцца, патрабуюць пакарання. А потым, як душу пазычыўшы, аднаўляюць сяброўства з тымі, хто прайшоў катаванні і лагеры. А вось так чалавек можа пераканаць сябе ў чым заўгодна. Адны ахвяры верылі, што і сапраўды вінаватыя, другія, што адбылася памылка. Даносчыкі верылі, што робяць добрую справу, іншыя б нашкодзілі горш, а яны так, шкадуючы, засцярогай. Ну і, вядома, не было выйсця, кожны ўчыніў бы на іх месцы гэтак жа. Не кожны. Каты і ахвяры сапраўды мяняліся месцамі, і каб не было сярод іх людзей камертонаў, якія проста не ўмелі здраджваць, не была б такой відавочнай гнюснасць большасці». Вось Віталь, каханы мой, сексот, што пісаў такія самыя сакрэтныя адчоты пра настроі ў інтэлігенцкім асяродку, як 70 гадоў таму некаторыя класікі беларускай літаратуры. Гэта не перашкодзіла ім стварыць сапраўды цікавыя творы пра юных рэвалюцыянераў і хцівых вучоных, і не перашкаджае Корвусу быць прыгожым і упэўненым гэткім рамантычным героем. «Слухай, Віталь, ці там Яўген, сыдзі, просто пакінь мяне цяпер адну. Віталь трохі разгубіўся, потым прафесійна хутка ўвайшоў у ролю, усё разумею і дам уражлівай дзяўчынцы час звыкнуць да шчаслівых перамен лёсу. Памятаеш гісторыю пра Хведара Бельскага і Ганну Кобрынскую? Не? Бельскі ўдзельнічаў у змове супраць караля Казіміра Ягілончыка, вяселле з юнай князёўнай Кобрынскай скарыстаў, каб завабіць караля ў пастку. Ягілончыка павінны былі забіць на паляванні. Змова правалілася, усіх схапілі, адзін Бельскі ўцёк да маскоўскага цара, а Ганна, жонка адной ночы, засталася ў закладніцах. 17 гадоў Бельскі спрабаваў яе вярнуць, але польскі кароль адказваў: «Прыязджай і забірай». Гэта значыла аддаць сябе на верную смерць, але Хведар ўсё-такі не вытрымаў, кінуў усё і паехаў на радзіму. Але за перабежчыкам пільна сачылі. Бельскага арыштавалі маскоўцы і саслалі ў Галіч. Ён так і не з'яднаўся з жонкай. Урэшце ажаніўся праз 21 год пасля першага вяселля. Выйшла замуж Ганна. А мы можам з'яднацца, Верынейка, нягледзячы ні на што. Ну, да заўтра. Пяшчотна пацалаваў, я не знайшла сіл ні адказаць на пацалунак, ні адвярнуцца, і пайшоў. Белы трактарыст, які аднойчы кіраваўся да каханай і не заўважыў, як пераехаў яе коламі свайго механічнага дрыганта. Двойчы, толькі брудная стужка з нацыянальным арнаментам на прыдарожным палыне трапеча. Няма нічога пэўнага ні пад сонцам, ні пад поўняй, што шчыра свяціла ў маё вакно, прабіваючы наскрозь паласатыя і кеўскія шторы. Я дачытала расшыфраваны сшытак, потым звярала тэкст па сайце. Грязный ублюдак даслаў туды пакуль не ўсё, папярэджваў чытачоў, што працяг будзе. Што ж, я гэты працяг ужо мела. Камента ўсё большала, ублюдак відавочна выходзіў у лідары. Колькасць чытачоў хутка дасягне 40 000, для ўрабораса рэкорд. Арыджынал дадавалі ў выбранае, слалі аўтару прызы, смешныя значкі ў выглядзе спартыўных кубкаў. Лаялі за рэйт вы сцэны, дакладней іх адсутнасць. Чым доктар Корвус і Евгенія Рывінович займаліся ў машыне, якая везла іх у турму ды яшчэ ў адным кузаве з нясвежымі трупамі, толькі пацалункамі ці справа зайшла далей? Уй, як закіпелі жарсці, свет фанфікшану, наіўны, дурны, сублімматыўны, як заўсёды дапамог не абрынуцца ў бездань рэальнага адчаю. Пад раніцу я ведала, што мне трэба рабіць. Але на пачатку належала заснуць тады, калі не хацелася, каб устаць тады, калі не хацелася, каб паспець туды, дзе быць не хацелася, карацей на працу. Мабільнік адключыла, ілюзорная абарона ад упэўненасці ілжэ Віталя, што я нікуды ад яго не падзенуся. Працоўны тэлефон не падымала, туга была такой невыноснай, што я два разы выходзіла ў залу над станцыяй, клалася тварам уніз і глядзела праз шкляныя ячэйкі падлогі, як праплывае пада мной мітуслівае бессэнсоўнае жыццё. Мы ж усе толькі часткі сістэмы, бязвольныя шрубчыкі, якіх аднойчы завінтілі ў належнае месца. Мы не ведаем нават, што за дэталі намі прымацавалі, і тым больш, як выглядае ўся канструкцыя і для чаго яна. Можа, танк, можа, міксер, можа, сістэма унітазнага зліву. Мы нічога не ў стане змяніць, толькі зламацца». Мент Паша павярнуўся да мяне са змоўніцкай усмешкай. «Ну што, каліся, Ірыша, калі замуж?» «З чаго ён узяў?» Паша незадаволена цыкнуў. «А я думаў, усё ўдалося, бегала такая закаханая, нетутэйшая. Эх, дарэмныя клопаты! Добра, скажу, хлопец жа твой праз нашага палкоўніка папрасіў зрабіць табе сюрпрыз. Маўляў, пасварыліся, даўно не сустракаліся, дык хоча, каб ты заўважыла яго на нашым маніторы». Ён разоў 10 туды-сюды хадзіў, у камеру зазіраў, а ты ўвагі не звяртала, пакуль я бляшанку з-пад фанты на падлогу не скінуў. Бачыла б ты сябе, нібыта прывід табе з'явіўся. Паша хмыкнуў і разадраў чарговы пачак чыпсаў. Таму я і здзівіўся, калі ты да другога хлапца пабегла, ну, які на станцыі 3 гадзіны сядзеў. Сусед па пакоі захрумсцеў хімічнай бульбай. Ты не пераймайся, галоўнае выбраць правільнага мужыка, які сам усё за цябе вырашыць. Ага, вырашыць, адразу ў закалот, тады ва ўцёкі, а маладая жонка ў закладніцах. А жонцы і наілгаць можна, усё мана, як пластыкавы магніцік у выглядзе канапкі з чырвонай ікрой. У карпарацыю можна дабрацца праз Мацея, да Мацея праз мяне, да мяне праз былога мужа. Хутенька яго ўваскрэсілі, актывізавалі цётачку з запаветам, вывучаючы слабасці Саламярэцкага, даведаліся, што доўга біўся над рукапісам Войніча. Вось і падсунулі сшытак, для прачытання якога спатрэбіцца ўжыць Агату. А змусіць незалежнага айцішніка да крадзяжу магла толькі я, што і зрабіла. Не люблю быць прадказальнай. А моя мама не любіць сюрпрызаў. Прынамсі, калі я прыходжу не папярэдзіўшы, злуецца і мітусіцца. Не паспела згатаваць есці. Я ж галадаю, я ж сама не магу нічога прыгатаваць. Вось і цяпер, заміж каб пагаварыць, я чакала, пакуль спякуцца катлеткі і асабліва пышная запяканка з разынкамі, рацэпт якой мама засвоіла ў адным з дзіцячых садкоў, дзе працавала выхавацелькай. Тут было царства парцалянавых сабак і пастушак. Бабуля скупляла на сціплую зарплату медсястры статуэткі, якіх пасля вайны багата навезлі з Германіі. Дзяўчынка ў белым фартушку на лаватцы корміць галубоў, хлопчык у кароткіх штоніках пасвіць гусей, 2 ласі ідуць як... 2 ласі. Мама са студэнцкіх гадоў пачала папаўняць хатнюю калекцыю ўвогуле жахлівымі белымі савецкімі істуканчыкамі. Прыгажуня ў какошніку, рукі ў бокі, какетліва адставіла магутную нагу ў боце. Калгасніца са снапом і блазінскай чырвонай усмешкай. Белавокі матрос з гэткай жа усмешкай прысядае ў скоках. Бэ! Я люта ненавідзела тую парцалянавую мяшчанскую безгустоўнасць і пасля смерці бабулі, успадчыніўшы кватэру, не захацела пакідаць сабе нават маленькай вазачкі ў форме сэрцайка. А Корвус захапляўся ды тлумачыў, як гэты кіч цяпер цэніцца на антыкварным рынку. Меў рацыю Джером Каджером, археолагі будучага, адкапаўшы блакітнавокага парцалянавага сабачку з камоды кансьержкі, панапісаў, пісваюць кніг пра эпоху стваральнікаў парцалянавых сабачак. Праўда, статуэткі ў матчынай кватэры былі ўсе пакоцаныя, я і малой іх ненавідзела і цішком разбівала, таму гусіныя шыі і ласіныя рогі былі ў брунатных каўнерыках клею. Нарэшце, ужо за гарбатай з аўсяным печывам, я задала пытанне, дзеля якога прыйшла і выцерпела запяканку з разынкамі. «Мама, ты калі-небудзь чула такое імя? Люцыян Станіслававіч Корвус». «Не быць маёй маме ў адным ведомстве з маім мужам, не ўмее хаваць узрушанасці. У яе нават лыжачка ўпала на стол, накрыты абрусам у бела-чырвоную клетку». «Чаму ты пытаешся?» «Мне сказалі, гэта мой сваяк». Мама нават устала, каб нервова патупаць туды-сюды па пакоі. Яе выбеленыя валасы, начасаныя ў самавітую прычоску, здавалася, свяціліся ад гневу. «Сволачы! Колькі гадоў прайшло, а яны ўсё брудныя плёткі пускаюць! Вось да цябе дабраліся!» Я не магла ўцяміць, што адбываецца. «Пра каго ты гаворыш? Якія плёткі? Скажы ўрэшце, хто нам доктар Корвус?» Маці спынілася і ваяўніча выгукнула: «Ніхто!» Нарэшце села, адцёрбнула гарбаты. «Ты дарослая, зразумееш, я ніяк не магла зацяжарыць. За 10 год мы з тваім бацькам усё пераспрабавалі, нават да знахарак ездзілі». Калі я была маленькая, у сям'і бацьку зусім не згадвалі, а як падрасла, зразумела, што менавіта яго персону мама і бабуля маскіруюць словам «ідыёт». Памятаеш, ідыёт гэтыя дзверы рамантаваў? І алюзія на князя Мышкіна тут была ніякім бокам. Між тым таямніца майго нараджэння разгортвалася ў меладраматычны серыял, які я таксама шчыра ненавіджу. Аднойчы маці параілі звярнуцца да доктара Корвуса, які працуе ў абласным дыспансеры дзесьці ў глыбінцы, спецыяліста па нервах, а ўсё ж ад іх, ад нерваў. Цудадзейны доктар сапраўды дапамог майму з'яўленню, і калі ўспомніць пра запавет... «Доктар Корвус, мой бацька?» вырвалася ў мяне. Маці зноў раз'ятрылася, запэўніла, што доктар у гэтым сэнсе ні пры чым, прыстойны, інтэлігентны і грошай не браў. Была аперацыя, сеансы псіхатэрапіі, курс лекаў. А вось мой рэальны бацька не быў упэўнены, што доктар ці нейкі іншы мужык ні пры чым. Я ж расла зусім ні да кога ў сям'і не падобная, крычаў, што я ці падменыш, ці вынік здрады, і сышоў. «Не слухай ніякіх плётак, ты моя дачка, я цябе вынасіла, нарадзіла, вырастила, ты моя радасць, я ўдзячная Люцыяну Станіславовичу, але пра дапамогу доктара Корвуса я нікому не расказваю і табе раю забыцца, злыя языкі як восы». Мама пацалавала мяне ў макаўку. А я цяпер зразумела, чаму яна так хваравіта аднеслася да прозвішча свайго будучага зяця, а пасля пераконвала мяне застацца Нарушэвіч. У кожнай казцы герой па дарозе наведвае некалькі пунктаў атрымання інфармацыі. Звар'яцелую яблыньку, старую канібалку, чараўніцу з ружовага саду, ката з залатым пратэзам замест ілба. Хто дарогу падкажа, хто чароўны меч падорыць, хто хаця б перашкамі пачастуе. У маёй казцы цяпер па сюжэце належала знайсці цудоўнага памочніка. Але ісці па яго было так цяжка і сорамна, што я спынялася на кожным скрыжаванні, набыць асадку ў кіёску, паглядзець у новай крамцы майткі. У знаёмым пад'ездзе затрымлівалася на кожнай пляцоўцы, нібыта след ад раздушанага недапалка. Вогненная руна, паўз якую не магу прайсці, не вывучыўшы. Перад чорна-дырмантінавымі дзвярыма кватэры доўга шукала ключ, колючы пальцы невядома аб што, заваляная ў сумацы. Ціснуць на кнопку званка было яшчэ страшней. Пасярод хрушчоўскай аднапакаёўкі пабеленыя сцены, кампутарныя прыбамбахі, гімалаі кніг на жалезных стэлажах узрушана распавядала пра нешта прыгожая дзяўчына ў аліўкавым кардыгане, аздобленым лісіным футрам у залацістых штоніках і батыльёнах на шпільках. У батыльёнаў былі падэшвы чырвоныя, як лапы ў гусі, на лабутэнах нах і ў восхіцительных штанах закруцілася ў галаве хуліганская песенька гурта «Ленінград». Дзяўчына змоўкла, азірнулася на мяне рэзка, аж чорныя бліскучыя валасы матлянуліся, як у салісткі французскага кабарэ гурта «Крэйзі Хорс». У сініх, акуратна падведзеных вачах раптам запалілася такая нянавісць, што я міжволі адступіла. І тут жа давялося прыціснуцца да сцяны, бо незнаёмка выбегла з пакоя, ледзь не збіўшы мяне з ног. Яе шпількі адчайна працокалі па падлозе, бо гаспадар не прызнаваў дываноў, тады па лесвіцы і цяпер рэха стукалася ў мазгі, як марзянка з карабля, што тоне. А гаспадар быў тут жа, стаяў, прываліўшыся да кампутарнага стала і моўчкі, без усялякіх эмоцый, пазіраў на мяне шэрымі вачыма. Шырокія плечы абцягвала чорная майка з белай выявай кафкі, такая ж, як ёсць у мяне. Паўзверх кафкі звісаў крыжык, сплецены з чорнага шнура, набытак з чарнагорскага горнага манастыра. Рукі скрыжаваныя на грудзях, запясці абвітыя, вітыя фенічкамі, кончык мезенца абрэзаны. «Што ты тут забылася?» прагучала так холодна, што я апусціла вочы. На падлозе бялелі два пакеты з супермаркета, набітыя прадуктамі. Гэта ж дзеўка ў лабутэнах, мусіць, прынесла. З аднаго пакета тырчэў хвост вэнджанай рыбы ў вакуумнай упакоўцы, з другога высоўваўся багет. Пах свежай выпечкі быў такі мірны. Але спакою не было і блізка, аж у вушах звінела ад напружання. Я адышлася да кніжнай паліцы, правяла пальцам па карэньчыках: Плутарх, Борхес, Урсула Легуін. Калі ад'язджаеш за мяжу, рэчы сабраў? Язык ледзь варочаўся ў перасохлым роце. Я нікуды не еду. Я ўтаропілася ў спакойнае аблічча, зарослае шчэццю, і прамармытала: «Але ў цябе тады будуць праблемы?» Мацей абыякава паціснуў плячыма. Так мог рэагаваць капітан толькі што патанулага карабля на звестку, што яму дзесьці ў далёкім горадзе выпісалі штраф за няправільную паркоўку. Я звольніўся з працы. У мяне перахапіла дыханне. «Цябе здалі?» І я сам здаўся. Салома хмыкнуў: «Не люблю, разумееш, калі мною маніпулююць, абрыдла». Я не магла падняць вочы. «Цябе ж цяпер знішчаць?» «Знішчае мана і баязлівасць», цвёрда заявіў былы аднакласнік. «Гэта я яшчэ ў школе засвоіў. Саслужыўцы твайго корвуса паставілі мяне перад выбарам. Працаваць на іх – гэта значыць шпіёніць у сусветна вядомай карпарацыі, альбо кіраўніцтва даведаецца, што я скраў і прадаў новую праграму, а я б паехаў у сваю фірму і прызнаўся, што незаконна вынес Агату, узяў усё на сябе, каб не падводзіць Марго». Дык гэта ж Марго зараз і прыходзіла, прыносіла прадукты апальнаму калегу, і яна ж, закаханая ў яго, дапамагала здабыць часткі Агаты. А тая праграма каштуе, мабыць, мільёны. Я ўспомніла галівудскія баевікі пра ўсімагутныя карпарацыі, якія праштрафленых супрацоўнікаў акулам скормлівалі. «Цябе не засудзяць?» «Дзякую за клопат». Гэта прагучала з належнай доляй сарказму. Але я ведаў, на што іду. Той варыянт Агаты, якім я карыстаўся, я сапсаваў. Ён з кодам самазнішчэння, так што сябрукоў корвуса чакала расчараванне. І, дарэчы, Мацей выпрастаўся, адышоў ад стала і чамусь асцярожна патыкаў наском скуранога пантофля ў адзін з пакетаў, нібыта баяўся, што там адгукнецца штось жывое. «Можаш не пераймацца з-за нашай дамовы. Я ведаў ад пачатку, што нікуды ты са мной не збіралася ехаць. Проста бачыў, што не можаш жыць без свайго корвуса. Ну, ты яго атрымала, і я пазбавіўся ад функцыі сурагату. Бывай, будь шчаслівая». І ўсеўся за комп, дэманстратыўна заварушыў мышкай, стылізаванай пад бэтмабіль. На загрыўку Мацея шыльдачкай «не турбаваць» пад чорным шнурком крыжыка шчэрыла лацінскія літары татуха. І на маніторы па чорным фоне апантана беглі белыя лічбачкі і літаркі, быццам уцякалі ад кампутарнага гадзілы. Я моўчкі стаяла і глытала слёзы, выдатна разумеючы, што заслужыла гэтую абыякавасць. Яшчэ і далей працягваю чалавеку гадзіць. Зараз вось прыгожую дзяўчыну сагнала, з якой ён быў бы шчаслівы. Без мяне ён увогуле даўно б з'ехаў. Мацей засяроджана працаваў, надпіс на патыліцы, аднолькава вартыя ухвала ад годных і ганьба ад нягодных, сведчыў, што лавіць няма чаго. А я ўсё не магла скрануцца з месца. Чагосьці ўспомнілася, як валяліся на гэтай бела-чорнай канапе, елі крабавыя палачкі і глядзелі фільм «Сны Акіры Курасавы». Там ёсць класная сцэна пра вясёлае пахаванне ў вёсцы. Людзі жывуць пастаральным жыццём, і калі паміраюць, гэта свята, бо добры чалавек адправіўся ў добрае месца, магу бясконца пераглядаць, як рухаецца пад нейкі магічны рытм яркая працэсія, час ад часу выдыхаючы «хэ». Нарэшце Мацей не вытрымаў майго маўклівага нахабства і развярнуўся ў крэсле. «Ну, расказвай, чым яшчэ трэба дапамагчы?» Ён зноў пачаў часта заікацца. Я праглынула даўкі камяк у горле і нясмела працягнула чырвоную пластыкавую тэчку. «Можаш гэта зараз прачытаць, ты ж хутка чытаеш, тут тэкст са сшытка Люцыяна Корвуса і фанфік, які мне 2 месяцы дасылаюць па частках на сайт, і яны аднолькавага зместу». Уздыхнуў, пацёр даланёй няголены твар. «Хадзі тудой, хадзі сюдой, мо святло ты і заслужыш, ды ніяк жа не спакой. Давай». Я ледзь утрымалася ад нервовага смяшка, Салома працытаваў нашу улюбёную песеньку з рэфрэнам «Ебанутым нет пакоя». Чайнік па-ранейшаму на кухні, заварку мусіла прынесці Марго. Гэта Салома прагаварыў, паглыбіўшыся ў тэкст. Я падхапіла 2 пакеты, прынесеныя не мной, і пайшла на кухню чалавека, якога пазбавіла ўсяго, чаго ён цяжка дабіваўся ўсё жыццё. На гарбату, якую я яму прынесла, Мацей зыркнуў паўзверх папер, як на зелле са скалапендраў. Дасюль гэта ж ён заўсёды падносіў мне кубкі з гарбатай, кавай, какавай і свежавыціснутым сокам. Мае шчокі запалалі, кубак сапраўды выглядаў вартым жалю выбачэннем за зламаны лёс. Наступныя 2 гадзіны я ціха праседзела ў фатэлі, складваючы на смартфоне пасьянцы. Ну проста нічым больш плённым ды разумным не ў стане была заняцца. Маю няўклюдную спробу штось падрыхтаваць на вячэру, гаспадыня, 7 гародаў, 1 дыня. Мацей пасля першага бразгання рондалем перапыніў злоснай рэплікай: «Мне кампенсацыі не трэба, не мітусіся». Калі неба між салатавых палосак жалюзі зрабілася цёмна-шэрым з кропкай юлёвага, Саламярэцкі сунуў аркушы назад у тэчку. «Дык ты паедзеш са мной у апошні прытулак?» Напружана задала я пытанне, дзеля якога, уласна кажучы, і прыехала. Салома задумліва пашкроб паз ногцем чырвоны пластык тэчкі. «Чаму ты раней мне не гаварыла, што табе гэты аповед дасылаюць?» Я замармытала пра нелюбоў Мацея да майго хоббі і фанацкай творчасці. «Ты захавала ў сваёй скрыні лісты бруднага ублюдка. Адчыні, паспрабую вылічыць, адкуль яны дасланыя». Я зноў пачувалася ідыёткай, магла ж звярнуцца раней, але старанна ахоўвала таямніцу зніклага мужа, як курыца яйка баўтун. Пальцы Мацея лёталі па клавіятуры, нават падкарочаны мізенец не дазваляў, каб яго шкадавалі, і быў такім жа спрытным, як іншыя. «Спадзяюся, адрас не абаронены якой спецслужбай», – бурчэў Мацей. «Калі пра Корвуса твайго шукаў, увесь час напорваўся на такую абарону, быццам прадзіраешся праз 1 мільён паўсталых зомбі з 1 пагнутым відэльцам у якасці зброі. Над калі прарвешся, уся інфармацыя зачышчана. А не, твой фікрайтер, здаецца, не гуру, але і не ламер. Чакай». Твар Саломы стаўся натхнёным, як у хармайстра, калі ягоны саліст нарэшце ўзяў до дыез. На экране высветіўся кавалак геаграфічнай карты з маркерам. «Яшчэ адно набліжэнне, яшчэ...» Чырвоная кропля вострым канцом уніз падала на саменькі цэнтр Волатавай пушчы непадалёк ад Старавеска. «Вядома, запроста можа быць пагрэшнасць», – мармытаў Мацей, спрабуючы зрабіць картинку больш яснай. «Ведаеш, нават у гугле няма дакладнага здымка гэтага месца, нібыта спадарожнікі над ім не лётаюць. Паказвае лес, непадалёк піянерскі лагер, Але штосьці мне падказвае, што менавіта тут мусіць знаходзіцца зачынены туберкулёзны дыспансер. Падобна, твой брудны ублюдак ці сядзіць тут, ці схітрыўся, каб сігнал праходзіў праз тое месца, сімвалічна, так сказаць. Салома павярнуўся і ўтаропіўся ў мае вочы. А цяпер скажы, чаму ты не з панам Капытко? Ён цябе пакрыўдзіў? Аж голас затрымцеў ад падазрэння і блізкага гневу. Я хутенька запэўніла, што не, просто занадта доўга не бачыліся, цяпер як чужыя, трэба час на прывыканне, пагаварылі, разышліся. Успомніўшы размову з Віталём на змятых прасцінах, сумелася. Спадзяюся, мне не трэба ўладжваць справу пра яшчэ адзін патоплены байк. Ну навошта я б свой час распавяла Салому пра свой няўдалы раман? Тады давай далей без недагаворак. Калі ты шукала свайго ненагляднага Віталя, я разумеў твой матыў. А цяпер я пастаралася быць сумленнай найперш з сабой. Ты ж прачытаў да канца, так? Да вяртання ў апошні прытулак. Не павінна на тым скончыцца. Мне патрэбныя адказы, дзеля чаго ўрэшце сапсавалася і маё жыццё, і тваё. Я мушу... Ты мусіш усвядоміць, што адказы табе по-любому не спадабаюцца. Аблічча Мацея раптам пасуровіла, і таўсматы хлопчык-батанік з 4А знік назаўсёды. Помню твае пафасныя развагі, што праўда заўсёды ўсплыве і трэба аднаўляць гістарычную справядлівасць, а няма тае справядлівасці. Мацей адкінуўся на крэсле і скрыжаваў рукі на грудзях паўзверх выявы Кафкі, так што выглядалі толькі вырачаныя вочы праскага мізантропа. Думаеш, чаму дасюль не адкрылі таямніцу гібелі Купалы? Чаму даследчыкі лёсаў рэпрэсаваных увесь час сутыкаюцца з незразумелым супрацівам? Фонд зачынены, тэчкі зніклі, спісаў не існуе. Таму што ўсё працягваецца. Няхай пакаленне катаў адыходзіць, жывыя іх нашчадкі, дзеці, унукі. Звычайна людзі яны няпростыя пры ўладзе. І вось, дапусцім, ты даведваешся, што твой родны дзед страляў людзей у курапатах. Чаму такога не можа быць? Быў бы пад прысягаю, загадалі, і страляў бы ворагаў народа, як на фронте фашыстаў. І як бы ты аднеслася да таго, што хтосьці хоча інфармацыю пра гэта з фотаздымкамі і дакументамі, са спісамі тых, каго твой продак забіў асабіста, надрукаваць у газеце, вывесіць у сеціве? А ў цябе тое ж прозвішча, і ты заўсёды ганарылася дзедам, распавядала ўсім, што ён герой, а ў яго вось якая старонка біяграфіі. Як табе тады жыць? А такіх гіпатэтычных дзядоў мільёны, а ў іх мільёны нашчадкаў і мільёны прадаўжальнікаў іх справы, якія хочуць быць упэўненымі, што іх саміх у свой час не прыцягнуць да адказу нашчадкі сённяшніх ахвяраў. Гэтыя людзі проста сумленна выконваюць свой доўг, у іх прысяга, як у твайго мужа. Па маёй спіне прайшоўся халодны ветрык. У мяне самога адзін прадзед быў вайскоўцам, а другога ў 37-м загналі ў Сібір ды закатавалі. Нечакана прызнаўся Саламярэцкі. У сям'і пра гэта не прынята было гаварыць, я выпадкова даведаўся ад бабулі. І тое яна сказала, што яе бацьку паслалі працаваць у Сібір, а там бандыты яго забілі. Я пачаў расшукаваць, хакнуў некалькі архіваў. Сфабрыкаваная справа, стаматолог раённай паліклінікі выявіўся японскім шпіёнам, а заадно ангельскім, таму што падчас ператрусу ў кватэры знайшлі томік Бёрнса ў арыгінале. А калі сядзеў у турме ў Томску, у іх камеру падсадзілі прафесійную наседку гарадскога НКВД, той назваўся прадстаўніком польскага генштаба і вербаваў аднакамернікаў у партыю народных герояў. Даведзеныя да адчаю людзі, якія не маглі больш выносіць сваю бездапаможнасць, лавіліся лёгка, як і мой прадзед. Следчым асабліва спадабалася, што прозвішча Саламярэцкі лёгка кладзецца на канву польскай змовы побач з японскай і ангельскай. Манітор без увагі гаспадара заснуў, і на ім пачалі звівацца, нібы ў агоніі, разнакаляровыя змеі. Деда расстралялі. Я ведаю, хто з калег напісаў на яго данос. Ведаю імёны следчых, як звалі стукача, Іван Хведарович Бушняў, ведаю, хто яго ўнукі, але што я выпраўлю, што тут увогуле магчыма выправіць. Салома задумліва круціў на запясці стыльныя скураныя фенічкі, пад якімі хаваўся белы шнар. Я прашаптала: «І ўсё-ткі трэба збіраць імёны, хаця б збіраць, тады і нашы сучаснікі будуць ведаць, што іх справы не знікнуць, ні добрыя, ні кепскія. Гэта так страшна, калі знікае памяць. Ведаеш, я ж яшчэ 7 гадоў таму пачала маляваць партрэты рэпрэсаваных пісьменнікаў, і калі перабірала архіў Тамары Цулукідзе, грузінскай актрысы, якая ў высылцы выйшла замуж за беларускага празаіка Алеся Пальчэўскага, знайшла аркушык. На ім Цулукідзе пасля пекла сталінскіх турмаў ды лагероў напісала імёны і прозвішчы сваіх катаў. Жанчын следчых, каго магла ўспомніць, часам толькі імя ці нейкую прыкмету. Падольская, імя не памятаю, муж у яе Кулагін, Вера Марцірасян, Ніна Церетелі, кат. Апошняе імя буйным няроўным почеркам, думаю ад узрушэння. Я за гэтым аркушыкам столькі пабачыла, дні ў карцары, страшныя допыты, адчай і бясільная нянавісць да садыстак. І гэты аркушык, уся помста, якая аказалася магчымай, пракрычаць у вечнасць, гэта тварылі яны, не забудзьце. Пантофлі багіні памяці Мнемазіны пратупалі свінцовымі абцасамі дзесьці побач, і Саламярэцкі ўздыхнуў. «Добра, заўтра паедзем. Я разумею, з мужам пасля ўсяго, што высветлілася, у такую вандроўку табе ехаць няёмка. А ты ўсё адно пацягнешся сама ў лес. Усё, прабач, мне трэба адну халтурку закончыць. Заўтра 9 выйдзем». Мацей зноў адвярнуўся да кампа, змеі на маніторы зніклі, але я адчувала па ягонай спіне напружаны, трывожны. У ягоных словах я вычула, што ён нібыта шукаў апраўданняў, каб не выглядаць смешным, што пасля ўсяго па адным маім кіўку зноў гатовы служыць. А мне зараз вяртацца ў сваю кватэру, куды ў любы момант можа прыйсці мой каханы муж. «Мацей, можна я ў цябе пераначую?» Сказала і сама спалохалася. «А што, калі мой верны паладын няправільна зразумее, падумае, што я гатовая выкупіць віну больш, чым кубкам гарбаты?» Саламярэцкі павольна павярнуўся і ўтаропіўся ў мяне, як у праграмны глюк. «Мне проста занадта складана зараз», — мармытала я, паціху адступаючы да дзвярэй. «Рэчы твае ў пакеце, у белай шафе», — прамарудзіўшы, прамовіў роўным тонам Мацей. «Зубная шчотка і начнушка таксама там. Бялізну ведаеш, дзе браць? Мне пасцялі на крэсле, але папярэджваю, што буду сядзець яшчэ доўга, заказчык чакае». «Ясна, грошы ж трэба зарабляць». Я ляжала тварам да сцяны, на якую скрозь жалюзі прасявалася святло вулічных ліхтароў. Побач ціха стукаў па клавіятуры Мацей, нібыта адбівалі няроўны рытм кроплі, што падаюць з даху пасля дажджу. А белы трактарыст выехаў на туманісты поплаў, каб паклікаць сваю каханую, ды забыўся яе імя на апошнюю літару. закінуў раз'еты на беларускай бульбацы твар да поўні і замычэў, застагнаў, а раптам все-таки пачуе, ды прыйдзе тая каханая, бязмоўная, безыменная, тутэйшая.